دنیا اور آخرت کے سکون کا باعث ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد جس زبان کا نصیبہ بن جائے، یہ صاحب زبان دنیا کا سب سے پرسکون انسان ہوتا ہے۔ آج اس دنیا کی زندگانی میں، قبر و حشر میں سکون کی تلاش ہے، رب کے ذکر کو اپنی عادت بناؤ۔ اللہ عزوجلال مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے، نہ اس کے لیے کسی وقت کے انتظار کی ضرورت، نہ اس کے لیے کسی خاص لباس کی ضرورت، نہ اس کے لیے کہیں قبلہ رخ ہونے کی ضرورت، نہ اس کے لیے کسی پاکیزگی اور وضو کی ضرورت۔ آپ جس حالت میں ہیں رب کا ذکر ادا کیجئے، زندگی میں آپ جیسا پرسکون انسان کوئی نہیں ہوگا۔